quatre puntins. Boas tardes, benvidos a este noso programa sempre en Galicia. Algún Palau Mercader de Cornellá. Parece está preparando... que temos aquí outro lado alguna cosa. Boas tardes, benvidos. Este é o noso programa sempre en Galicia. No 104.6 da FM, dúas oriñas de radio en galego para todos vostedes. Tentamos levar adiante este programa con música, con informacións, con novidades, con cousas que nos chegan aquí a nosa redacción, e con informacións que vamos recollendo na redacción. Os escritores anuncian os finalistas dos seus premios. O Pontevedra acollerá a Culturgal. Música en branco. A racionalidade abstracta. Galicia recibiu 9,3 millóns de visitantes no 2010. A evolución da memoria. Un cráneo furado encabeza as candidaturas aos María Casares. A Gadic fecha fecha flocos. Ordenamento música galega, música Galicia, optimizar música clásica, coquetería paleolítica, audiovisual galego, prepara mobilizacións contra a política da Xunta, Carlos Callón gana o Vicente Risco de ensayo cunha obra sobre a homosexualidade na Idade Media, os museos científicos presentan a súa primeira exposición virtual, Peque Varela leva o premio do MUFEST a mellor obra en galego, moitísimas cousas máis que nos van chegando aquí á nosa redacción. Temos unha obra interesantísima que, bueno, queremos que todos vostedes escoiten, xa que o día 8 é o día da dona, temos aquí unha peza de música que queremos que escoiten, a ver si nos sale. Creo que aquí hacemos nada. Parece que falla, non somos capaces de levarlo adiante como debido. Vamos a ver si de aquí un bocadiño ya poñemos. Estamos tentando de baixar unha peza de música que se titula Negro Carabel, que está interpretado por Rosa Cedrón e máis Cristina Pato, que a nosa cabeceira, bueno, a música da Cristina Pato precisamente a música da nosa cabeceira de programa, a sintonía que sempre poñemos para todos vostedes. Pero bueno, pois parece por aquelas razóns da técnica, pois parece que non quere baixar como é debido, non somos capaces de poñerlla estamos intentando, seguro que de un momento a outro farémolo funcionar. Vamos a ver si de algún xeito a nosa tecnicidade ou a nosa man técnica é capaz de levar adiante. De momento, o que queremos é que, bueno, pois vostedes que irán, se desexan participar connosco, pois chámenos o teléfono 3778200 ou poñense en contacto connosco mediante Facebook, xa saben, sempre en Galicia, facebook.com, me parece que é así, tamén mediante o noso blog, sempre en Galicia, blogspot.com, e cualquier outra cousa, o correo electrónico, xa saben, sempre en Galicia, gmail.com. Bueno, vamos a comenzar coas novidades que chegan a nosa redacción e que vamos recollendo pouco a pouco. Algúnas delas, para, como xa saben, a nosa técnica informática non é a máis axeitada, posto que temos aquí un pequeno problema de comunicación por culpa do wifi que non vai o tan axeitado como debería ir, pero baixamos as novidades aos poucos, como solemos decir, debullando pouco a pouco. Unha delas está relacionada co Entroido. O Entroido é unha das festas que, bueno, xa saben vostedes que en Galicia ten moitísimo arraigo e ademais moitísima tradición. En Ourense hai zonas características extraordinarias como son, por exemplo, a zona de, como é, o Pentágono do Entroido en Ourense, que Tribes, Xinzo, Verín, Laza, Viana do Bolo. En Pontevedra, os Xerarais. En Monforte de Lemos, ou cerca de Monforte, mellor dito, na Pobra de Bollón, o Oso. En Santiago, os Xerarais tamén. Na Mariña, pois, algunha que outra máis. Vamos a intentar ler algunhas, ou darlles a conocer algunhas. Tamén falaremos, dos premios que foron recibindo os nosos escritores galegos. De mentras, vamos a ver si poñemos un bocado de música e somos capaces de baixar a que temos aquí. Pois seguimos aquí intentando que a nosa tecnicidade funcione. Xa sabemos que bueno, pois hai que invertir máis cantidades de diñeiro para que os nosos aparatos funcionen como é debido. Vamos a ler esa que prometíamos antes con respecto á Asociación de Escritores en Lingua Galega, que dará a coñecer o 30 de abril os gañadores da 14ª edición dos galardóns con respecto aos premios finalistas dos escritores. Entre os que participan, según temos entendido, están pois varios dos nosos escritores galegos, como son, por exemplo, Xosé Manuel Leiré, Alfredo Ferreiro. Vamos a leerlos. Os premios ALG 2011 xa teñen finalistas. A Asociación de Escritores facía pública onta mañá a lista de candidatos á 14ª edición dos seus galardóns, que se resolverán na noite do 30 de abril. Na mesma data otorgarase o premio á divulgación da literatura galega á Fundación Penzol, e máis o premio á ALG 2011 ao escritor galego universal, que vai para Antonio Gamoneda. Vamos a ver os finalistas con respecto ao blog literario. Dentro dos blogs literarios está Ferradura en Tránsito, que é de Xosé Manuel Leiré, O Levantador de Minas, de Alfredo Ferreiro, Trafegando Ronseis, de Xosé Anxo Fernández Alonso. En ensayo, temos A man que caligrafando pensa, do Plástico Escritural, da manuscrita novoneirana, de Carlos Paulo Martínez Pereiro. Elucidacións na sombra, análise e interpretación de dúas pezas de Carballo Galero, de Manuel Castelao. O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensayo e feminismo, de María Pilar García Negro. Vamos a ver un apartado de literatura infanto-xuvenil. Contos para nenos que dormen de seguida, de Pinto e Chinto. Pintor do sombreiro de Malvas, de Marcos Calveiro. O segredo de Marco Polo, de Francisco Castro. E Suso Espada, nota roja, de Francisco Xesús Fernández Naval. Mellor traxectoria en xornalismo cultural de 2010. Pois temos a Anxo Tarrío, a Daniel Salgado, a Fran P. Lorenzo, a Iago Martínez e a Ramón Nicolás. De narrativa, O Coitoleo Novembro, de Marilar Alexandre, Obediencia, de Antón Lopo, Periferia, de Yolanda Zúñiga, Setechento, de Marcos Calveiro, Todo es silencio, de Manuel Rivas, Xubia Neda, de Vicente Araguas. En poesía, Bater de sombras, de Francisco Fernández Naval, Extremas, de Ana Romarí, Retrovisor, de Antía Otero. En teatro, Canibalismo, de Marcos Abal de Covelo, Cínicas, de Teresa Moure, Flores de Dunsinane, de Manuel Lourenzo. De traducción, Bilbao, New York, Bilbao, de Kimen Uribe, na versión de Isaac Xubín, Lóbrego Romance, Pálida Fantasma, As Lendas Espectrais de Malvadía, Jack Mircala, por Isabel Soto, Randea do Alento, Herta Müller, de Marga Doval. Todos estes son os candidatos, algúns de repetidos en alguna ocasión, como por exemplo en literatura infantil e en poesía, de Francisco Xesús Fernández Naval, pero todos eles con moitísimo aportado para que a Asociación de Escritores de Lingua Galega teña a ben intentar, ou polo menos premialos o día 30 de abril, que será o día que será irá ao prelo este comunicado con respecto aos premiados. Vamos a seguir con un bocado máis de música que temos aquí xa preparado. O da internet ainda non funciona. Vamos a verlo despois. díxome un vígaro a orella, tomando sol no areal, cando penseste casar, conta primeiro as estrelas, e cando contes mil delas, volvió outra vez a empezar. Lai larai, lai larai, lai larai, lararai. Díxome un adegueiro alo perto do caudel, as cousiñas do querer soncho mesmo que o ribeiro, hai pouquiño verdadeiro, pero algo hai que beber. Lai larai, lai larai, lai larai, larararai. Díxome un berberechiño alo na beira do mar, aonde iremos a parar, se nos emporca na area, se a cousa non cambea, teremos que emigrar. Lai larai, lai larai, lai larai, larararai. Díxome un día un paxaro, e ti que estás a facer? Nada importante xa ves, o que fago cada día, eu fabricando alegría, porque feita non che ven. Lai larai, lai larai, lai larai, larararai. Lai larai, lai larai, lai larai, larararai. Pois seguimos aquí na nosa emisión do 104.6 da FM, na, bueno, falándolles en galego e transmitíndolles cousas do que nos chegan á redacción. A verdade é que hoxe sentímonos orfos, posto que o noso programa sempre baséase en informacións que nos veñen mediante internet e mediante a comunicación dos nosos escoitantes que se poñen en contacto connosco, pois a medida a pois a razón deste traballiño que facemos en internet, pero bueno, pois hoxe non nos quere funcionar, non acabamos de poñelo en marcha como é debido, pero queremos que todos vostedes sean benvidos na nosa pequena emisión de 104.6 da FM. Bueno, pois chamen por teléfono se desexan no 377-8200-93-377-8200 ou ben poñense en contacto conosco enviándonos algún correo electrónico, que ese sí que nos funciona, o mediante o móvil ainda somos capaces de levar adiante, o que non somos capaces de poñer en marcha o noso ordenador porque non quere conectarse, non? Alguna cousa lle pasa hoxe a internet dentro do estudio. Seguimos con dándolles comunicación de cousas que non tínhamos previsto, alguna delas, por exemplo, relacionada cos premios que se están preparando ou que se están integrando en Galicia, por exemplo, o premio que se entregou a Carlos Callón, de Vicente Risco. Leeremos ya despois dun bocadiño de información que temos aquí preparada. Vamos a poñer outro bocado de música e de seguida los ponemos en contacto con todos ustedes. Thank you. Unha peza de música, unha peza de música interpretada por un dos nosos gaiteiros maiores, que é Anxo Lorenzo. Pontevedra acollerá o Culturgal 2011, é a noticia que tiñamos preparado hai un bocadiño. O evento celebrarase no último trimestre do ano. Xulio Amigo, presidente da Asociación Culturgal, anunciou onta mañá a continuidade da Feira das Industrias Culturais Galegas. Pontevedra recuncará este ano como sede do evento que se celebrará o último trimestre do ano. Amigo destacou a consolidación do evento e o éxito da última edición, salientando que participaron 67 empresas fronte a 60 de 2007, a 60 de 2007 e a 75 de 2008. E que pasaron pola feira máis de 14.000 persoas. Malia a contar con menos días do que en edicións anteriores, tiveron un aumento de personal. A organización do evento convocou unha praza para se facer cargo da dirección desta vindeira edición para o 2011. Unha nova que tiñamos previsto comentar, que pois estaba relacionada coa cultura e coa recolleita ou a recepción de personas en Galicia durante o ano 2010, Xacobeo 2010, pois parece ser que a Xunta presentou a memoria con os datos correspondentes e Galicia recibiu no ano pasado nada menos que 9,3 millóns de visitantes. O presidente da Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, amosouse onte satisfeito dos resultados do Xacobeo 2010 presentados na Cidade da Cultura. Nada menos que 9,3 millóns de visitantes achegáronse ao país durante o ano pasado. Dobrou prácticamente todos os indicadores turísticos respecto da media nacional e respecto do último Xacobeo, sendo líder na maior parte deles. Asegurou o mandatario quen apuntou que estas cifras permitiron compensar a caída provocada pola crise económica. As cifras da Xunta indican que os eventos do Xacobeo tiveron 7 millóns de asistentes. A liña con máis público foron os 757 eventos reunidos baixo o epígrafe Camiño da Música, que xuntaron a case 3 millóns de persoas. Feijóo tamén abogou por continuar nesta liña de programación cultural no 2011, co 800 aniversario da Catedral de Santiago de Compostela e a celebración do Ano da Música, entre outros eventos. O seguinte noticia, o seguinte evento, está relacionado co Festival Alternativo de Vigo, que cumpre nada menos que 10 anos. 15 funcións a cargo de 12 compañías ocuparán a cidade de Vigo entre o día 10 e o 20 de marzo. 10 anos non se cumpren todos os días, e o Festival Alternativo de Vigo celebra este aniversario cunha edición na que foron directores de diferentes festivais e teatros os que seleccionaron o programa. En total son 12 compañías que ofertarán 15 funcións entre o día 10 e o 20 de marzo. Nut Teatro, Nuria Sotelo, o artista visual Neil Harbison, Los Torreznos ou Caput son algúns dos creadores que estarán presentes no evento. De xeito paralelo a este evento, hoxe comeza no Teatro Enselle o festival Isto Ferve, no que as compañías Magriñana, Provisional Danza e Transparence Danza, Cambaleo Teatro e El Canto de la Cabra achegarán as súas propostas ata o vindeiro día 27. Queríamos falar, tendo en conta a celebración desta fin de semana interesantísima, poñendo como base pois un dosier que nos chegou aquí, pois queríamos falar do Entroido, que arrinca o Entroido. Continúa a vagada recuperación de tradicións propias desta época. Coa fin de semana arrincan as celebracións do Entroido en todo o país. A seguir, a tendencia dos últimos anos, cada vez máis máscaras tradicionais voltan ás rúas. É o caso dos maragatos e bonitos de Anllo, na Ribeira Sacra, que sairán de novo logo de case 50 anos de estar afundidos e afastados. Na Costa da Morte, madamitos e guardianeiros percorrerán Malpica ou Cerqueda, e o Cayetano volta por segundo ano a Laxe. En Bobrás, non tanto, a crise fixo mella e non se irán estes anos os celos coas súas corozas. Tal. Vamos a ver o que deu de sí ou que dá de sí máis ou menos esta proposta. As máscaras. unha reportaxe sobre xigantes cabezudos, unha curiosa historia que tamén ten que ver coas máscaras tradicionais de Galicia, é que os xigantes e cabezudos fai máis ben efecto moito mellor que todos o resto das cousas que se realizan na nosa autonomía, na nosa Galicia. Xigantes e cabezudos, pois estarán presentes en moitos das nosas festas de romarías. Estas figuras grotescas fan parte da nosa paisaxe cultural ata o punto de que non somos, polo xeral, conscientes de que están moito menos o da súa orixe nin da súa evolución. Simplemente son como a banda de música, as carrozas ou as carrozas ou os gaiteiros, unha parte das procesións nas festas patronais. No entanto, estas figuras contan cunha historia ben longa, cun punto común, que son as procesións do Corpus. Julio González Montañés, delegado galego do Círculo Internacional de Amigos dos Xigantes, investigou sobre este tema e sobre a figura dos xigantes e cabezudos a partir dos seus traballos en col do Teatro Popular e da festividade esta. A celebración do Corpus está registrada no noso país desde o século XIV, máis ben do XV. Ainda que diferentes datos apuntan a súa existencia previa, ainda anterior ao século XIV. Segundo explica González Montañés, en Europa Occidental as figuras teñen a esta orixe en outros lugares do mundo. Por exemplo, o primeiro xigante, lembra el, documentado en España, está aquí, en Barcelona, no ano 1314, do ano 1314, aquí en Barcelona, é onde se topa. No caso galego, tamén as primeiras citas destas figuras coinciden con esta data de 1300 e pico. Vale, a variedade que presentan estes bonecos por xigante, explica este historiador, entendemos unha figura importante que ten un bastidor de madeira que permite levarla desde dentro. Despois ten unha cobertura textil. Polo xeral, os vestidos poden mudarse, pero mantéñense as testas, que son de pasta de papel. O feitío destes bonecos non mudou moito ao longo do tempo, aínda que agora tamén os hai con cabeza de resina ou de plástico. E existe unha variante na que o xigante vai sobre unhas andas, como o San Cristóbo de Redondela. Polo xeral, estas figuras van por parellas mixtas que ademais levan coroas ou feitíos que os identifican como un rei ou nobres. Canda eles van polo xeral os cabezudos que si viviron unha maior evolución pode haber cabezudos sen xigantes, pero non a inversa. Xigantes sen cabezudos non hai. De feito, polo xeral considérense fillos dos xigantes. Os cabezudos, estamos a decir, son máis sinxelos de construírense e van adaptándose ás modas, a presentar personaxes como Groucho Marx, Popeye, o Gordo e o Fraco, ou, nos últimos anos, Asterix e Obélix. A outra figura relacionada con estes bonecos é a Coca ou a Tarasca. Son tamén unha manifestación do Corpus e participaban no cortexo. Na maior parte dos casos tiñan rodas para levalas mellor, aínda que hai casos como o de Betanzos, en que eran portantes entre varias persoas. Male a identificación coa festa do Corpus, González advirte que a asociación entre figuras e festividade non implica que non houbese xigantes de xeito previo. Os xigantes non se inventaron por o Corpus. Foron figuras que se incorporaron do mesmo xeito que as cocas ou tarascas e máis as danzas de penlas e espadas. Cita como outras tradicións, esta era para a Igrexa unha festa de ledicia e permitiu nela unha serie de elementos folclóricos que actuaba en certo xeito a maior gloria de Deus. É completa. É así que representacións de figuras demoníacas e máis ou menos pagás se incorporaron a unha festividade fundamentalmente religiosa. Seguiremos falando e comentando o asunto este do Corpus e do Entroido. Thank you. despedida por un año, despedida por las flores, y una despedida sola tuve yo con mi otro amor. Y antes de ti te voy, no te quiero, voy, no te quiero, nunca acomoda, no me acomoda porque no quiero, porque no quiero casarme ahora. Y te duele la cabeza y arrímate a mi cintura, porque tengo yo una hierba que todos los males cura. Y ayer te dije, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda, no me acomoda porque no quiero, porque no quiero casarme ahora. Dije, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda, no me acomoda porque no quiero, porque no quiero casarme ahora. Baixamos a música para poñernos en contacto precisamente con unha persoa responsable das actividades, das moitas actividades que está a facer a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. É unha colaboradora, directora de do teatro. Bueno, boas tardes, Amelia. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias. E por atendernos a nosa chamada. Gracias. Oye, felicita, saludamos desde aquí a todos os que nos están escoitando. Moitas gracias. Sí, sí. Bueno, a verdade é que as mulleres de Rosalía de Castro teñen moitísimas actividades. Hoxe cómpronos salientar isto porque precisamente estades a preparar moitísimas actividades con respecto ao Día da Dona. Sí, bueno, un pequeno festín aquí na asociación. Pequeno, non, que xa todos os anos, levades todos os anos facendo estas actividades. Sí, bastantes anos, sí. Bastantes anos. Aparte de facer un xantar, tamén facedes conferencias, tamén facedes charlas, bueno, sí, concienciación de que a dona merece a pena reivindicar o seu papel. Todo é pouco. Para facer unha festa internacional da dona, todo é pouco. Entonces, as asociaciones que temos aquí, axudadas, dirigidas e orientadas polo Consello da Dona, ahí, pois facemos todo, todo, non todo que se poda, pero debera ser así, ¿no? Para reivindicar toda, nosotros queremos máis igualdad, ¿no? sobre todo que non haya esa violencia de sexo, de género que hai. Eso, a finalidade principal é isto. Entonces, hai que facer algo. Estas asociaciones, estes eventos que se faen, que a colaboración de todos, eu creo que é moi significativo. Reivindicar a postura e a figura da muller, que, bueno, pois é o fundamental da nosa sociedade, non? É tanto. E fíjate que isto xa foi unha muller alemana, a primeira en celebrar, bueno, en organizar esta estas tipo de actos, celebraciones. Sí, sí, sí, sí. En 1920, non sei que, non vou dicir unha fecha para non cometer un gran error, ¿no? Sí, sí. Pero que xa hai muchísimo tempo, unha alemana que pertenecía a un gremio, creo, textil ou algo así. Sí. E desde esa, esta festa internacional, pois, seguiuse celebrando. Sí, sí, é relevante, característico e importantísimo dar a coñecer aos nosos ointes, pois, bueno, aos nosos ointes, a todas as persoas que están relacionadas con a nosa cultura e coa propia sociedade, darlle a coñecer que bueno, que é a muller un vínculo de unión dentro da propia sociedade de todas as características que existen, non? Posto que tanto na familia como na propia sociedade, como en todos os elementos, non? Sí, somos un gran lazo, non? Claro. Un lazo de unión. Sí. É a que levanta todas as cousas, posto que en realidad sin a muller non teríamos esa continuidade da especie. É tanto. Juntamente co home. Nós non queremos ser feministas, total. Claro. No, eso tampouco, os extremos nunca son vos. Sí. Pero si a muller debe reivindicar tantas cousas. A súa posición e a postura dentro das empresas. Exacto. Realmente. Bueno, e para iso, entonces, estades a levar a cabo, pois, a parte desas reunións e todo, pois, tamén tendes previsto, como ano pasado, unha conferencia ou unha... Sí. Isto agora, como teño aquí cuatro donas, sí, sí. Vanche a dicir o que se vai a celebrar. O que tendes previsto, entre outras cousas. Pero, bueno, facémoslo con muchísimo cariño. Vai a ser cousa de todas as donas desta asociación, que xa sabes tú que sempre a muller participou muchísimo. Claro. A muller desta asociación participou en todas as actividades. Uh-huh. En esta vai a ser tamén, ¿no? Que las mismas van a confeccionar estos platos caseros. Ah, tamén. Para facer un aperitivo. Isto non o debíamos comunicar moito. Ah, porque igual vides demasiada xente. Está ben, está ben. Sí, sí, porque esa é unha das atracciones. Atraccións que fan, claro, lógicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, como buenas gallegas, pois, os vos eventos, os galegos, sempre poñemos o broche de unha boa comida. Va acompañados da gastronomía, exactamente. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero que eso é un engadido ao efecto do propio acto, non? Para min, eu considero que, bueno, para min e para todas as persoas que temos un poquinho de sentido, non? O feito de facer un tipo de actividade que despois se regue ou non con viño ou con gastronomía, eso non ten nada que ver coa propia actividade en sí, non? Eso no, é un acompañamento no. Solo. No, isto, sabes, fixémoslo que a finalidade de non se teña que gastar moito. Ah, vale. Estamos vivindo unha época de moita crisis. Uh-huh. Entonces as mulleres desta asociación, como de todas, somos capaces de facer isto. Uh-huh. Entonces o aperitivo vai a ser así, ¿no? Feito por nosotras mismas. Unha aportación. Unha aportación moi personal, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois, cando queiras, cando se pareza, si queres que interveñan parte das persoas que están aí, algunha delas, lembrome que ano pasado tamén pasaron por aquí, Conchita e máis, bueno, algunhas... Pois mira, Conchita está aquí precisamente agora. Ah, vale. Que pues... é unha muller tamén moi reivindicativa, moi traballadora. Ideas... Foi a que tuvo a idea da conferencia. Moi traballadora. O tema da conferencia, sí. Entonces paso a echarle un pouquiño. Sí. Que nos dé información da... Dos vale. Actos que se van a realizar, vale. O que queres, ¿no? Sí, sí, sí, quero. Todas esas informacións porque hai que dar yo a coñecer a todos os nosos ouvintes, pero nós tamén queremos enterarnos de esas cousas, sí, sí. Espero que invitarvos tamén a todos, ¿eh? Claro. Que asistáis a todos os actos que vai haber neste evento. Vale. Vale? Veña, pois adiante. Moitas graciñas e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pois... Pois veña, cando... Pásecha Conchita. Cando queiras. A verdade é que é un privilexio e un placer sí. Falar con todos eles. Boas tardes, Conchita. Hola, boas tardes, Julio. Moitas gracias volvo a repetir, para ti e para todas as persoas que estades colaborando, que estades traballando neste evento, que estades preparando tan... fainos un pequeno... Debúllanos un pouquiño o que tendes preparado. Bueno, pois... Bueno, faremos unha festa... que empezaremos con unha conferencia. Uh-huh. O sábado día 12 deste mes, as 18 horas, Se tratará en primer lugar, bueno, habrá, bueno, habrá presentación de todas as autoridades que estén a todo isto, e despois fará unha conferencia unha historiadora periodista que lle chaman Nuria Puyol. Uh-huh. Fará unha conferencia sobre a muller na cultura galaica celta, o sea, celta galaica. Uh-huh. Bueno, esperemos que... A remontarse aos nosos orixes, non? Sí, pues sí, sí, é que eu penso que como a maioría eu, pues, sendo eu a desto que soy unha delas, que a ver si que sei que veño da cultura celta, que isto co outro, pero teño moi pouca información sobre isto. Claro, bueno, creo que partes dos galegos, pois, bueno, a maioría deles sabemos pouco de toda esta... Donde vimos, vamos. Claro. Bueno, me parece unha idea boa, parece que sí, que esa xente parece que está bastante interesada e todo isto, a ver, vamos a ver como nos sale. Bueno, e despois pois remataremos con unha actuación de cantareiras, a ver se se dicir. Cantareiras. Sí. Bueno, que de aquí do noso centro. Uh-huh. Porque claro, penso que será ideal po tema, ¿no? Porque como se trata todo da cultura celta galaica. Uh-huh. Pois bueno, a ver, despois, bueno, estamos a preparar un aperitivo entre todas as socias. Espero que nos salga ben como foi o ano pasado, porque o ano pasado foi un exitazo. Sí, sí. Este ano, pois, bueno, espero que sea, se non é millor, pois, bueno, que sea igual. Pero esperaremos en esforzarnos o máximo posible. Claro, a verdade é que o éxito o ano pasado existiu, nós temos constancia dela. Pero aparte de eso, si vai acompañado despois dunha degustación gastronómica e además feito por mulleres, pois non pode fallar. Bueno, espero que non. Además que as socias, non é por nada, pero se esmeran en todo isto. Fain... O sea, un 10, ¿no? Con todas as especialidades. Claro. Bueno, espero pues bueno que salga ben. Bueno, eu pola miña parte os invito a todos os que estéis interesados a vir, bueno, e estar todos xuntos. Será un placer. Ademais, volvemos a repetir o nome da conferenciante, que se chama Nuria Puyol, que falará sobre a cultura celta galaica. Recentrada no na muller, seguramente. Sí, pero na muller, o sea, a historia da dona na cultura celta galaica. Uh-huh. O sea, se vai a basar na historia da muller, na cultura esta nosa, vaya. Na cultura celta galaica, exactamente. Sí. Sí, porque os celtas parece ser que... estendéronse a todo o longo do Atlántico por Irlanda, por Bretaña, pero tamén estiveron en Galicia. Por lo tanto, a partir de aí seguro que teremos moitísima información que, bueno, pues o papel relevante da muller nesa época serviranos para ver as nosas raíces, ¿no? Bueno, concretamente aquí na Península Ibérica estuveron por moitos sitios. Sí. Se ve que tamén foi moi onde estuveron bastante fuertes os grupos, foi aquí na Rioja e todo por aí. Sí. Pero bueno, toda a parte de Galicia, País Vasco e todo isto foi subindo por norte de Europa. Ajá. Que incluso, bueno, ainda hai algunhas partes de Europa que se fala, algunhas falas gaélico, dialectos sí. Destes de da cultura, bueno, destas celtas. O gaélico parece ser que é unha das dos restos dese idioma céltico. Sí, sí, sí. Sí, eu penso que ten que estar moi interesante, bueno, non sei, a ver. Claro que sí. Claro que estará. Pero además, si está organizado por donas, poucas cousas organizadas por mulleres salen mal. A ver, Xulio, nos vamos a esmerar, Bueno, o único que, ao mellor, pois, xa que fala desde gastronomía, aparte de que cada un fará, seguro que faredes moitísimas cousas, eu de vezo polas filloas, que claro, con esta época son tan demandadas, porque no inverno, lóxicamente, de postre seguro que ao mellor alguna filloa. Ano pasado me parece que hasta probara eu nun dos actos que fixestedes, pois unhas filloas que se fixeron e presentaron aí. Sí, mira, o ano pasado fixeronse fior de todas as clases. Sí, sí. Hasta incluso con casangre da matanza de Galicia, que algunhas socias atiñan, sí. Pero de todas. Non faltou ningún tipo de filloas. Espero que este ano pues, tamén se esmeren en todo esto. Sí, sí, sí. De verdade que foi un exitazo tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, pois alegro moitísimo e desexo vos que teñades un éxito enorme. Eu continuaré no meu traballo aquí precisamente na radio, pero eu desexo vos que teñades pois, moitísimo éxito e que teñades ademais pois unha aceptación abondosa por parte de todos os socios e todos os simpatizantes que moites nestes eventos precisamente é onde máis se nota a grande afluencia das persoas. Sí, sí, eu espero que tamén que nos salga todo ben. Nada máis. Un abrazo. Moitas gracias, un abrazo moi grande e moitas gracias por informarnos a todos de ese vosso traballo. Veña, graciñas. Hasta logo. Vale, ahora te paso aquí con unha socia. A ver, outra máis. Vale. Outra máis que nos explique cousas con respecto a as, bueno, como ve con quen falamos agora entonces? Ahora vas a falar con Amparo. Con Amparo, veña. Veña, hala, un abrazo, Xulio. Gracias, igualmente. A ver. Boas tardes. Boas tardes, Amparo. Como é ese traballo que le va a dar? Porque isto non se fragua, isto non se idea nun día solo, non? Le va a dar moito tempo, moitos días traballando nisto, non? Bueno, sí, isto le va a ser xa desde noviembre. Octubre, noviembre xa se levan facendo este traballo. Pero bueno, eu primeiro vou dicir unha cousa. Primeiro felicitar a Amelia, a Concha e a Carmen Linares, porque son as que levan esta faena, están facendo moi ben. Entonces, claro, nos o que queremos é pedir colaboración coa xente, ter amistad, que haxa boa armonía, que colaboremos un pouquiño. Cada un que poña un granito de arena parece que non lle moito. Está moi ben, está moi moito, ben. Moito, moito. Dicer outra cosa antes de que se me olvide, Xulio, que é as 6 da tarde, as 18 horas. Sí, sí, eso... Sí, que se me olvidaba que as 18 horas empezará e despois, bueno, podemos estar aquí hasta as tantas. E vai a haber unha sorpresa e todo, que é moi, moi, moi interesante que a xente veña, que colabore... que vexa todo o que se está facendo nesta entidade. Muy bien. Porque son moitas cousas que se están facendo aquí. Por eso precisamente eu insistía nese traballo que bueno, que eso non se pode levar adiante da noite para mañá. No, isto xa levan tempo facendo, estudiando todo isto, as súas horas e o seu tempo lle levou. Reunións, reunións, en todo, marcha, claro, todo. Poder atopar a propia conferenciante, pues preparar todos os detalles para ese día, claro, lóxicamente leva consigo unha labor de coordinación e de compaxinación, porque se non é perdendo o tempo do vosso propio tempo, pois pues non é posible, non? Por exemplo, Amelia, que ten as súas actividades internas e a súa familia ao redor, pois ten que perder tempo do seu para poder dedicarlle a eso, sí, ¿no? Te que perder tempo, sí. Exactamente. Vos mesmos, non? Quero decir que... Pero eso... é moi bonito que estemos todos unidos, que estemos todos xuntos. Entonces eso é moi bonito para a entidade e para as personas. Non solamente é para a entidade e para as personas estar todos unidos, estar todos xuntos, facer cousas. Isto é precioso. Entonces eu pido colaboración á xente, pido que a xente veña, que vexa todo o que se está facendo, que o día 12 non deixen de estar aquí con todos nós. Claro. Lógicamente, si se preparan actos de ese tipo, e ademais por personas desinteresadas, sin precisar pertenecer á propia xunta directiva, non? Non pertenecen á idea xunta directiva, e sin embargo están colaborando muchísimo. Exactamente. Xa veixo que tendes por aí bastante máis afluencia de personas, non? Sí, hubo música de fondo, non sei se escuitaste esas gaitas que estuveron tocando tamén, por eso digo que isto é precioso. Sí. Isto é precioso. Pois moi ben, Amparo. Alguna cousa máis que teñamos que decir aos ointes con respecto a todos esses traballos que tendes preparado, aparte da conferencia, despois faredes alguna... Despois habrá unha sorpresa, entonces, pois, vale. Tendes que vir... Entonces, ese sorpresa non se pode dicir. No. Tendes que vir estar aquí acompañándonos, claro. Veréis que vai a ser moi bonita a sorpresa. Moi bonita. Voy a pasar unha compañeira a señora Rosario, que tamén quere dicirche dúas palabriñas, veña, ¿vale? Veña. A apuntadura do centro, veña, do teatro. Ah, sí, vale. Sí, Rosario. A Rosario. Veña. Venga, corazón, un bico. Muy a gracias. Todos os oyentes. Muy ben. A ti tamén, a nosa parte. Boas tardes, Silvio. Boas tardes. A verdade é que sen a vosa colaboración non teríamos moitas das cousas que temos aí na nosa asociación. Da miña parte e do equipo que estamos aquí na radio, pois felicitacións e adiante, moitos ánimos. Que seguiremos traballando coa obra de teatro ou non? Espero que sí, que a señora Amelia... Nos volvo a poñer ao rego outra vez, non? Nos volvo a poñer no sitio outra vez, sí, que sí. Sí. Bueno, Amparo, dinos. ¿Eh? Dinos cousas con respecto a eses traballos que estades a facer con... Bueno, eu estaba lle dicindo a Amparo que tendes que perder moitísimo tempo para levar adiante todas esas cousas que tendes en mente, que, bueno, pues son reunións, pues, perda de tempo do vosso... Perda de tempo non é porque la aprovechas en outro sentido, porque facemos un danza da xente que se animan as cousas. Sí, sí. E a reunión e sempre van ben. Ajá. E agora estar facendo o Día Internacional da Dona, está en todas as estas de Cornellá, sí, aquí sí. Tamén temos que participar como sempre. Nosotros facemos a historia da dona da cultura celta, xa hecho dixeron. Sí, sí. E parte de esto a que facemos agora para o día 12, facemos moitas actividades aquí no noso centro, coas mulleres, e os homens tamén fan as súas actividades, aunque son xogos de cartas, etc. Sí, sí, sí. Nosotros tamén facemos moitas xuntanzas para que a xente se anime, que máis que nada para que participen, poder tirar o centro adelante e así participar todos xuntos en... as actividades que podemos facer sociedade e facer cultura, porque en realidad é o que estás a facer, non? Posto sí, que sí. Sin a vosa participación non teríamos ningún deste tipo de cousas que estás a facer adiante, non? É que cuanta máis xente participe, máis cousas se poderán facer. Sin xente non se pode participar ni facer actos. Sí, sí, sí. Entonces, cuantos máis xente veña, máis actos se poderán facer. Máis xente se animará, porque a xente ten que ver cousas feitas para animarse. Claro. Si non, non, claro, non fai nada. Diría eu que, aparte destas actividades, bueno, que o Día da Dona non é precisamente un día solo, o Día da Dona é sempre, non? O Día da Dona é sempre, isto sí que é verdade. Lo que pasa é que hai un día especial que se celebra, pero o Día da Dona tendría que ser todos os días del ano. Exactamente, porque... que non porque un día se celebre non vai a ser o día seguinte o día de cualquier outra cousa menos as mulleres. As mulleres están presentes na nosa sociedade e son as que compaginan todas as cousas da nosa existencia, senón... Sí, que é verdade, porque a dona, empezando pola casa, en todos os sitios ten que estar participando. Aí está. O sea que... Moitos non seríamos nada sin elas. Unha parte. Por moito que digan por aí adiante, sí, que é verdade, sí. Bueno. Esos micros para decirle a nosos ointes que convidalos a que veñan precisamente o día 12 a partir das 6 da tarde. A 6 da tarde, sí. Que terán ademais unha sorpresa interesante, non? Sí, unha sorpresa interesante. Vale. E ademais que a charla será importante. Sí, sí. E esperamos vos a todos. A toda a xente que irá vir será ben recibida. Moi ben. Vale. Agradezo vos moitísimo a vosa participación no noso programa e a vosa información directa. Porque non todos os días podemos falar coas mulleres, posto que sempre estades bastante ocupadas. Bueno, pero cando se poda facer, se fará. Moitas gracias. Ahora pásate coa señora Amelia, vale? Moi ben, graciñas. Que pasa, artista? Señora Amelia, tú estás en outros mundos, ¿eh? Non acaban. Vicios totalmente. No, algo vicioso da radio solamente. Tú estás, bueno, ambientado en todos os aspectos. Escoitaba de fondo, pois, bastante ambiente, quere decirse que aí hai moitísimas, xa hai moitas personas dentro da entidade e que están esperando, pois, a rematar esta nosa conversa para poder comenzar coa vosa charla. Claro, que, sí, agora bueno. Están esperando a nós, que estamos aquí as 4. E vamos falar un Estaba poquinho. Dicindo a apuntadora que seguro que nos porás andar de aquí a un pouco para poder volver a facer obra de teatro, non? Esperemos que sí, o que pasa que agora, como hai tantas baixas na compañía... E tantas ocupacións, ademais... Ocupaciones, sí, eu estou moi, moi ocupada. Xa o sei, xa o sei. Pero bueno, todo tiña solución, se si non nos fallara parte do elenco, do elenco actoral, sí. Bueno, e ademais... Non me deáis a miña culpa, porque eu xa tiña que me continuara. No. Incluso tiña que continuara na falta desos artistas. Pero bueno, mellor esperar a que estemos todos en forma. Vale. Sobre todo con un tempo para dedicarlo plenamente. Pero bueno, que se podía reorganizar en calquera momento, Cando poidamos, sí. Que incluso sí. Para estar no meu puesto non fai falta bueno, unha persona tan si non temos a directora como vostede non pode... A obra de teatro está preparada, o sea, o que pode dar de sí era simplemente unha boa apuntadora como temos cun pequeno esforzo por parte voso. Pois estaba solucionado todo, E refiero ao meu esforzo que estudiarais e recordalo. Sí, pero... Pero con dous ou tres ensaios a obra estaba totalmente. A directora ou coordinadora é imprescindible. Bueno, pois... Eu que sí estou contento e de verdade teño que felicitarte pois non solamente por o traballo, sino tamén por a felicidade que seguro que rodea a tua familia, non? Sí. Que é un evento extraordinario ter unha nova criatura na familia, non? Sí. Que, bueno, desexamos que se sea unha continuidade extraordinaria e que, bueno, que se... Como é? Como decían os nosos avós? Que se críe con saúde. Exacto. Non? Bueno, e con saúde e con belleza, porque a verdade é que merecio a familia que tes. Merece. Bueno, eso todo, Julio. No. Venga, non me vendas máis xabón que... A ver... Si non tuviéramos aprecio por moita xente, va. Si non tuviéramos aprecio por as persoas que conocemos, non poderíamos decilo. Me públicamente bueno, sí, decilo, sí. Non? Vale. Non podo negarme. Yo xabón non é. Vale. Eu aprecio a familia de... Igualmente, non sei a ti, de verdad. E entonces agradezo moitísimo a túa colaboración e a túa participación neste humilde programa e que, bueno, que os nosos ointes seguro que estarán encantados de poder participar con vos co día 12 a partir das 6 da tarde. Muy bien, están todos invitados e aquí dentro das posibilidades que temos serán repartidas e percibidas por todos, vale? Moitas gracias por a tua invitación. Ata logo. Moitas gracias. Deixámoste cunha peza de música que ten preparado xa o noso técnico.